Dewi Radik di kahyangan. Tuh tingali ayah jajaka dedek sampai pas ini janji ijab kabul saksina bapak pangulu payus mata nurup cukup ujang nyai hidup teh baraja demen deget layet jeng panutan bale endah bale nyuncu satekat kirupakan siri hidup teh baraja demen geget raya.